Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Jak góry, to lodowe. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Już minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy znów dyskutują podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Pierwszym tematem rolnictwo. W Rosji zatrzymano kapitana statku turystycznego, który przewrócił się na Morzu Czarnym. Zginęły dwie osoby. W amerykańskiej Kalifornii ponownie zatrzęsła się ziemia. Wybuchło kilka pożarów. Są też uszkodzone budynki. Debata o wsi rozpoczyna drugi dzień konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Na czym skupią się rozmowy? O tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jak mocniej promować polską żywność, żeby była rozpoznawalna na świecie. Jak podejść do problemu tak zwanej biogospodarki, czyli pewnego w tej chwili kierunku wykorzystania rolnictwa na cele nieżywnościowe, tego jak surowce rolnicze wykorzystywać do różnego rodzaju przemysłów, w jaki sposób rozwijać cyfryzację na obszarach wiejskich. Po południu na konwencji zaplanowano wystąpienia liderów obozu rządzącego. W Warszawie za godzinę zbiera się Rada Naczelna PSL-u. Już wczoraj ludowcy przez kilka godzin dyskutowali o tym, czy iść do wyborów samodzielnie czy w koalicji, a jeśli tak, to z kim? I z nieoficjalnych informacji wynika, że prawdopodobnie będzie propozycja zaproszenia do wspólnego startu Platformy Obywatelskiej, ale bez Lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL Koalicja Polska. Pytane, co postanowi PSL, Piotr Zgorzelski ze Stronnictwa mówił w śniadaniu Trójki, że w Polsce przed i po wyborach powinny być dwa bloki, lewicowy i centrowy. Przygarnianie na pokład wszystkich z lewej i z prawej okazało się kontrproduktywne, chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie oczywiście Koalicja Europejska uzyskała dobry wynik, ale nie tak dobry, żeby można było uznać to za sukces. W naszym przekonaniu, i to także wynika z analiz i badań, należy stworzyć dwa bloki, jeden lewicowy i drugi centrowy. Piotr Zgorzelski nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy PSL zgodzi się iść do wyborów tylko z Platformą, czy także z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Rosyjska policja zatrzymała kapitana statku turystycznego, który wczoraj przewrócił się na Morzu Czarnym. Służby ratownicze potwierdziły, że dwie osoby straciły życie. Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy było przeciążenie jednostki. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Turystyczny katamaran płynął około 100 metrów od brzegu w pobliżu miejscowości Dżubga. Świadkowie opowiadają, że w pewnej chwili statek gwałtownie się przechylił, przewrócił na burtę. W akcji ratowniczej brały udział jednostki specjalistyczne oraz pływający w pobliżu żeglarze. Na pokładzie znajdowało się 55 pasażerów, w tym 15 dzieci. Dwie kobiety zmarły w drodze do szpitala. Radio Echo Moskwy podało, że zgodnie z certyfikatem katamaran mógł przewozić tylko 10 osób. Według rozgłośni właściciel jednostki samodzielnie dobudował drugi pokład dla turystów, czym naruszył konstrukcję statku, a tym samym zasady bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drugie w ciągu ostatnich dni trzęsienie ziemi w amerykańskiej Kalifornii i jeszcze silniejsze. Czwartkowe było o sile 6,5 stopnia, to dzisiejsze miało 7 stopni. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

Dzień dobry, czyli buenos dias. Chórek śpiewał Que viva México, que Dios bendiga México i por siempre México, czyli niech żyje Meksyk, niech mu Bóg błogosławi i Meksyk na zawsze. A jakiś taki starszy chłopek w kukurydzy mówił, że ona mi w kukurydzy powiedziała tak. Pewna mała czarnulka mi powiedziała tak w kukurydzy i potem żeśmy w kukurydzy szeleścili. No, takie pomieszanie z poplątaniem, ale bardzo meksykańskie. Stęskniłem się. W telewizji pokazano kilka odcinków programu mojego o Meksyku i tęsknota we mnie wzrosła. Dlatego dzisiejsza audycja będzie miała tytuł i temat przewodni Mexico. Pikantne jedzenie, jedzenie palcami, śmiech od ucha do ucha, fantazja z przytupem i maniana, to wszystko Meksyk i tego będzie dzisiaj pełno. Kiedy tak słuchałem chórku śpiewającego patriotyczne Que viva México, pomyślałem, że u nich to jakoś tak ładnie i naturalnie. Założą sobie sombrero i to jest wyraz meksykanizmu. Założą sobie poncho, popiją tequili, pośpiewają i ogólnie są Meksykanami w różnych sprawach i formach. A u nas Polak jest Polakiem za pomocą biało-czerwonego szalika i takiego idiotycznego cylindra z gąbki, który się zakłada też na imprezy sportowe, a w którym się wygląda jak postać z Alicji w Krainie Czarów. No i to właściwie na tym się nasz patriotyzm kończy. Nie śpiewamy piosenek Mexico, Mexico, ani Polonia, Polonia. Następny patriotyczny poryw, a jednocześnie serce rozdarte wręcz miłością do kraju swego. El viajero. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡México! México, México, de bronce tu corazón. No como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno. Usando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantando. México, México, te llevo en el corazón. Najbardziej popularny śpiewak w tej chwili i takie piosenki sadzi. Każdy z nich sadzi i szczerze to robią, a wieczorem jak się zbiorą, to któraś z piosenek śpiewanych przy tekili musi być taka właśnie lekko patriotyczna. No jak się ma taki piękny kraj, to się go wychwala w piosenkach. A chwalił i laguny, i fale piękne z pianami, i nawet wulkany, które sobie dymią w oddali, chwalił. Wszystko chwalił, a u nas? No, może zimne. No dobra, no czasem ciepłe. Ale częściej jest zimne, więc o czym tu śpiewać? Że zimno w nogę, jak się wejdzie w Bałtyk? No nie ma o czym śpiewać. U nich zawsze morze ciepłe. Gdzie się nie pójdzie ciepłe? I góry wysokie. A u nas takie no, ładne, ładne góry, ale w porównaniu z meksykańskimi to są nierówne, bo wulkany są równe ze swojej natury, są posprzątane. Wulkan jest zamieciony na zewnątrz. No to jest o czym śpiewać. A u nas porośnie kosówka, przejdą barany, narobią między te kosówki i o czym tu śpiewać. Vicente Fernandez to jest ten dżentelmen, który dwie piosenki temu w kukurydzy usłyszał tak i potem szeleścili tą kukurydzą. To jest taki odpowiednik naszego kiepury, tylko trochę później i może bardziej od kiepury kochliwy. No i w jego przypadku brunetki, blondynki i wszystkie was dziewczynki byłoby prawdą. Nawet można powiedzieć, że ze trzy razy w tygodniu byłoby prawdą, bo tak często zmieniał kobiety, jak był młody. Vicente Fernandez. I on śpiewa, jak już z tej kukurydzy wyjdzie, Como México no hay dos. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo. Y es mi orgullo el que me nombren mexicano, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar, caray. En el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. Es bonito California, quien lo duda, de la unión es lo mejor. Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color. San Francisco, Hollywood y sus artistas casi fue nuestra nación. Pero yo prefiero un trago de tequila, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, no hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar, caray. En el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación, como México como México no hay dos. Na całym świecie drugiej takiej nie znajdziecie ojczyzny pięknej. No dobra, trochę tu biedniej niż w USA, ale USA niech się idzie bujać ze swoim winem. Yo prefiero un trago de tequila. Ja wolę naszą surową tequilę. Czyli bimberska chrusza, mówiąc między nami, państwo to kupują w butelkach bardzo drogie, zapieczętowane. A prawda jest taka, jak powiedziałem przed chwilą. No i cóż dalej? No i dalej przypomina mi się Frank Sinatra, który śpiewał do kobiety oczywiście. I've got you under my skin. Mam cię pod skórą. Wszędzie cię mam. W żyłach cię mam. W nosie cię mam. No, po angielsku to brzmi lepiej niż po polsku w nosie, w sensie, że ładnie mu pachnie ona za uchem i on ją ma w nosie w ten sposób. A Luis Miguel, też kochliwy, tak jak Vicente Fernandez, tylko że młodszy o 100 lat, śpiewa ni stąd, ni zowąd, nie do kobiety. México en la piel. Meksyk pod skórą. W żyłach. I w nosie. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Nasz stosunek do ojczyzny jest taki jak do matki. A Meksykanie moją ojczyznę swoją kochają jak kochankę. I to nawet taką trochę nielegalną, że już niby narzeczona, ale jeszcze nie żona. Kochanka posunięta

Nawet Amerykanie są zafascynowani Meksykiem. Niby mają wszystko tam u siebie na północ, od granicy, ale i tak ich ciągnie. South of the border, down Mexico way. Pojechałem na południe, na tanie piwo, a wróciłem z piękną dziewczyną. The border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace. And for a tender while I kissed the smile upon her face. For it was fiesta and we were so gay. South of the border, down Mexico way. Then she sighed as she whispered, mañana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered, mañana, for our tomorrow never came. South of the border, I rode back one day. There in a veil of white, by candlelight, she knelt to pray. The mission bells told me that I mustn't stay. South of the border, down Mexico way. Kiwali się państwo tylko w rytmie ajajajaj, czy ktoś słuchał treści? Bo można odnieść wrażenie, że w Meksyku jest tanie piwo i łatwe dziewczęta. W piosence natomiast dowiadujemy się. Pojechałem na tanie piwo, wróciłem z piękną dziewczyną. A potem rytm śnienia. A potem poprosiłem ją o to, tilli, tilli, tilli, a ona mi na to, tilli, tilli, tilli, że może mi da jutro, tilli, tilli, tilli. No właśnie, jedzie facet, inwestuje pieniądze, inwestuje w kolację i wszystko wydaje się tak samo jak na północ od granicy. A potem nie są to łatwe dziewczęta. A w pożyciu ładnie to wygląda na zdjęciach, natomiast panom odradzam. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina goodbye. Goodbye. Brum. Meksyk jest inspirujący. Stąd mają taką kuchnię bogatą i ciekawą. I rozpoznawalną z daleka. Widać, że to meksykańskie, jak się podejdzie albo powącha. Rękodzieło mają rozpoznawalne. Muzykę też, prawda? Meksyk jest inspirujący i zdolny. A poza tym, a może dlatego, bogaty w artystów. I teraz kilku artystów, których lubię i chciałem pokazać. Los Lobos, państwo znają pewnie. Piosenkę La Bamba wszyscy znają. A pierwsza pioseneczka, którą ułożyli, wcale nie gorsza od wykonania La Bamby. Los Lobos, pierwsze nagranie, rok 1977. dodatku oni się między sobą nie gryzą. Tam się artyści lubią, kochają się, spotykają, grają razem, ale naprawdę się lubią, po prostu się lubią i nie podkradają sobie piosenek. Skoro wszyscy inspirują się ludowymi, to nie ma podkradania. Po prostu ktoś bierze drugi raz tę samą piosenkę i robi ją po swojemu, a inni przychodzą, ci poprzedni, patrzą i mówią, o, no to żeśmy nie wpadli, fajny pomysł. Taką przetwornicą do ludowych piosenek największą jest ukochana moja Lila Downs, kobieta o siedmiu głosach. Kobieta, która tymi siedmioma głosami śpiewa w pięciu językach. Z tych pięciu trzy są indiańskie i właściwie wymarłe, można by uznać. Niewiele osób nimi mówi, a ona śpiewa, żeby wesprzeć te osoby, które jeszcze mówią po indiańsku. Wielka lila, lila róż, lilia, róża, różna, różnorodna, zadziwiająca, a czasami rozdzierająca serce, tak jak w tej piosence. No wiem. Miało być wesoło, ale nie może być ciągle wesoło. Żeby następne wesoło było weselsze, to teraz to musi być smutne. Państwo się tak pogrążą, zanurzą, rozedrą się serduszka, popłaczą oczy. Jak się komu przydarzyła ostatnio jakaś zdrada w pobliżu wśród znajomych, to się zidentyfikuje z tą piosenką, a potem kolejne będą weselsze i słodsze. Dzięki temu właśnie Naila. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así, ya me embriagué con otro hombre. Ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Już z tego nastroju, a co to zawsze musi być wesoło, wszystkie audycje się muszą kończyć uśmiechem i pozytywnie. Meksyk jak się śmieje, to na całe gardło, a jak płacze, to krwawymi łzami, tak płacze całym sobą, to niech już płacze do końca, niech się wybeczy, serce rozedrze,